بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الزكاة. مصنف رحمۃ اللہ علیہ د صلات نرستو زکات روڑو مناسبت د مخ کی سردا دے اسلام په ارکانو کې دا دریم رکن دے. اول شهادتین دی، الله د وحدانیت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اعتراف او اقرار کول. دا دویم رکن دے صلات، او دریم رکن دے زکات. زکی تو صلات نرستو راڑو. زکات په لغت کې په معنا د تطهیر او د پاکی سر راځي، دارنګ په معنا د اصلاح نما او د مدح سر راځي. په دې سره د مال پاکی راځي، مال پډېریږي او هغه په صفا کېږي، د هغې اصلاح پ کېږي. او په اصطلاح د شریعت کې، په اصطلاح د فقهاو کې، زکات اسم لما یخرج عن مال على وجه مخصوص. دا نوم دی د هغه څه دپاره چې هغه د مال نه ایستې شي په یو مخصوص وجه باندې، په یو خاص طریقه باندې. فرضیت د زکات کله راغلی نو بعضې اهل علم ذکر کړي دي چې په دویم کال د هجرت باندې. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې وایي، دا قول محققین او اهل علم نه، چې صحیح خبره دا ده چې په اعتبار د اصل سره دا زکات مأمور به وو ابتدا د بعثت کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبري ورله میلاو شو، راولېږلی شو، نو د زکات حکم وو. خو د دې هغه مقادیر او د دې تفصیلات او کمی هیڅ چیز ذکر دي، نو دا په مدینه منوره کې په دویم کال د هجرت باندې راغلي. او تفصیلات په مدینه منوره کې په دویم کال د هجرت راغلي، او دغه شان ته اجمالی حکم د زکات کې وو، نو دا په ابتدا کې وو. باب وجوب الزکات، باب د بیان د واجب والی د زکات کې. دا فرض او واجب دی. عام اهل علم جمهور د وجوب او د فرضیت په منځ کې فرق نه کوي. واجب چې ذکر کی مراد څنګه فرض وي، البته علما احناف فرق کوي. وجوب دلته په معنا د فرضیت دی. وقول الله عز وجل فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه، الله رب العالمین حکم کړی چې په مصبه باندې کوي زکات ادا کوي. نو فرضیت د زکات دا په قران سنت صحیحہ او پا اجماع دا امت سر دے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی لی دی لکہ دا غی اگد حدیث پا بدء الوحی کی ذکر شوے، وی حدثنی ابو سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ را لحدیث بیان کرے، فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حدیث ذکر کرے کم چی بدء الوحی کی ذکر شوے. فقال نو فرمائی لیو يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ابو سفيان هرقل لويلي جلاكم كسروته د نبوت او د پیغمبري دا وکي مله مونږ له حکم کوي د موز دارنګ د زکات او د صله رحمي چې اشتراي او خپل ولي ساتي د پاک دامنې حکم را لکي. نو حکم د زکات دا په ابتدا کې او تفصيل بیا په مدینه کې راغی. وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن. نبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه يمن لليغلو تابلسم قال لهجرت حجه الوداع مخي. فقال نور لي ويلي ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وانی رسول الله لا یمن وال رب له دعوت ورکا ان الله د وحدانیت او زماده رسالت گواہی وکي دې اقرار او اعتراف وکي دا ومني فانهم اطاعوا لذلك نو کدی تابعداري وکستا د دې خبرې ایمان ورو فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله نو خبر ورکدوی لا پوه کدوی یقینا الله فرض کړی په دی باندې پنځه مونږونه په هر ورځ او شپه کې فانهم اطاعوا لذلك فليس تابعداري وکذا خبره ومنلا فاعلمهم نو خبر کا پوه کا ان الله افترض عليهم صدقه یقینا الله فرض کړی پرې باندې زکات فی اموالهم فمالون ندوی کې تؤخذ من اغنیائهم وترد فی فقرائهم اغسته بشی د مالدارانو د دینه واپس کول بشی فقراو د دینه فی فقرائهم کی او اغنیائهم کی دا ضمیر راجع د مسلمانانو لا د مسلمانانو د مال نبا واستے شی د مسلمانانو فقیران لب ور کول شی فدیده اهل علم استدلال کړی جمهورو په طریقې د اشاره النصر زکات به کافر لنی شي ورکولې ته مسلمان نه باغستې شي او مسلمان نه به ورکول شي او دا مسله تقریبا اجماعی د لکه ابن قدامه رحمت الله علیه په اجماع نقل کړی چې کافر له زکات نشي ورکولې نو د ایمان نرسته بو ایتدای له دعوت ورکی ی الله په منځونه فرض کړی نو خدای عمرل بیا به نمبر وار ورلوي چې الله در باندې زکات فرض کړی دی نو اول دعوت د ایمان دی او بیا د احکام او د فروع دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا کفار غیر مسلمه دی مخاطب بالفروع دي کنا نو دا خو اتفاقی ده فمن د احناف و شوافع و د فقها و کی چې کفار مخاطب بال ایمان دي چې د ایمان دعوت به ورکول شي دارنګې د عقوبات او د معاملات مخاطب هم دي پس نقصان یې وکړو نو سزا به ورله ملاویږي معاملاتو کې چې کومه پابندي په مسلمانانو ده نو په دی به هم وي او په دې باندې د اهل علم اتفاق دی چې کله یو کافر مسلمان شو ایمان راوړو نو مخکې کوم فرایض او واجبات یې د فوت شوی دي دغه قضا پې نشته البته په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې حالت الکفر کې دا کافر او غیر مذهب غیر مسلمه د دې صلات زکات حج صيام و غیره د دې فرایض مکلف او مخاطب دي کنه نو مالکیه او شوافع وای چې دی مکلف دی نو نتیجه دا ده چې اخیرت کې بور له کفر نه علاوه د دې اعمال او د فرایض په پرې خودو باندې نمسی وای سزا او عقوبت ملاویږي او د علماي احناف په دې مسله کې درې اقوال دي مذهب حنفي کې درې اقوال دي او قول د عراقيين نه چې کفار اعتقادا او اداءا د دې مخاطب دي چې په دې فروع باندې به دی اعتقاد هم لري دا به د دې عقیده وي چې په موږ فرض دي او ادا کول هم په دې باندې فرض دي نو لهذا د کفر نه اله د کفر د سزا نه علاوه کافر لب په جهنم کې او قیامت کې د دې سزا ملاويږي اذا فرائض او واجبات اعتقاد نو لرله هغه ادا کړینو دا قول عراقيين او په مذهب حنفي کې د جمهور اهل علم په شان او دویم قول په مذهب حنفي کې د ماوراء النهر علماو دي چې دا کفار د فروع اعتقادا مخاطب دي خو ادا ان دي نو د عدم اعتقاد په حیثیت ورته عقاب ملاويږي او دا عدم ادا په حیثیت بور له اخرت کې عقاب نه وي او دریم قول په مذهب حنفي کې مشهور دا دی چې دا کفار د فروع نه اعتقادا مخاطب دي او نه ادا ان او عملا شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وایي والمختار قول العراقيين واختاره صاحب البحر في شرح المناب ورقول العراقيين نه لکه څنګه چې جمهور اهل علم نه چې کفار مخاطب بالفروع دي ده فرائض مکلف دي مخاطب دي نو دا شانت قول احنافم دي ویدا غورا و راجح دي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أبو أيوب أنصار رضي الله عنه ويشي وصري نبي الإسلام لبيديو داس عمل را لأخية جنة لم وردنك. قال ما له ما له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دا پدلا سشمینی دا پدلا سشمینی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام فرمایلیو اری بما لہو دی پزبط کی دا اہل علم مختلف اقوال دی یو دا چی دا فتحی دا حمزی سر دی او دا را مکسور دا پدی بابانی تنوین دی اری بن او دویم دا چې په حمزه او را باندې فتحه ده او با باندې تنوین دی عرب او با دی وی دا د منع په شان تیری زمادي صيغه ده عربا ما له او با دی وی په کثری د را سره د سمع په شان تیری د باب سمع يسمعون د مازی صيغه ده عربا او معنا تقریبا د ټول یو شان تیرا عربا ما له حاجتمند دی دا په دس شوینی. او علامه سیندی رحمت الله علیه وی دا ما لهو کی را ما دا ابهام دا پارا دا او عربون یا عربون دا مصدر دی معنا دا دا عربون ما عربون ما لهو دلس حاجت پیخ شوینی عربون عربون ما لهو دل سحاجت پیخ شوه ده دل سحاجت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کړو چې دا څه عمل را لو خیاچ جنت لمی وردن کی نو نبی علیہ السلام د تعجب په تور ویلو ما له ما له دا په د باندې څه شی دا په دل څه شی دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عذر بیان کو چې عرب ما له دل سحاجت پیخ شوه ده دا غی تپوس کی یو دینه بغښت حاجت چې انسان د داسې عمل تپوس کی چې جنت لپی دن نشي نو اور نور لنجات ملو شي. بیا ول نبی علیہ السلام ویلو تعبد الله لا تشرك به شيئا الله بندگی کوا شرک ور سره مکوا او تقیم الصلاة و تؤتي الزکات و تصل الرحم فمصبا بندگی کوا زکات ور کوا او رشتہ داری او خپل ولی ساته صل رحمی ساته. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان وابوه عثمان بن عبد الله. بهز وی چې امام شعبه د راوی نوم ذکر کړ محمد ابن عثمان او د پلار عثمان ابن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحه عن ابي ايوب چې د دوالو د پلار او زوی د موسى ابن طلحه نوریدنی دي او اغه د ابو ايوب نه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو. امام بخاری رحمت الله علیه و ایزی علیکم ما سره دا خشیت ده چې دا لفظ د محمد پر سند کې غیر محفوظ وي انما هو عمر دا محمد ابن عثمان نه ده بلکې عمر ابن عثمان ده. علامه عینی رحمت الله علیه ذکر کړی دي دارنګ علامه کرمانی چې دا وهم او خطا پکې امام شعبه رحمت الله علیه لواکې شوی اذا عمرو بن عثمان فزيبان دي اغو محمد بن عثمان ذكر كره دي. امام بخاري وي اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو دي سند كي كم محمد بن عثمان ذكر دي لا محفوظ نده صحيح خبر ده الى عمرو بن عثمان ني. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. یو باندې چې زمیدار نبی رسول اسلام لر اغله نو ویلیو مال دا سی عملو خی چې کله دا عمل کوم نو جنت لبدن نشم. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه. نبی رسول اسلام ورله ویلیو واز دا الله بندگی کوا او سور سره شریک وا ما فمصبا بندگی کوا فرض مز وتؤدي الزكاه المفروضه او فرض زکات ادا کوا وتصوم رمضان او رمضان روزی نیسا. کوئی حج ذکر نکو پیدا شي دا وقت کی فرض نو. والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ندي كسويل زما د پاغزاد باندې قسمي چې دا خپل اس کی زما روح ده زما پرې سی واواله نکوم دین کې بدزان سره جوړو. فلما والله قال النبي صلى الله عليه وسلم ارګل جری کس شاکړ وروان شوو نبی اسلام صحابه ویلي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. چاله چې دا خبره خوشاله ای یو جنتی کس لري وګوري نو دې کس لري وګوري دا جنتی دی که پرې خبرو باندې د پابندیو کا او دوام یو کو. او وی قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام أمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. حديث بار بار مخي تيرشوه كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان كم ذكر شوه تارن يغين رسم سوكرة ذكر شو. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا. نبي صلى الله عليه وسلم فلي يوقت ولدات إشارة وقا وإقام الصلاة شداغورة وخبر شواه تك خبر جال شميري ورلوه جسلور خبر در لكم نبيا ورلفقوت بان إشارة كشدايا وشوى أدوشوى دادري. النبي صلى الله عليه وسلم ورلوه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا يوقت والإشارة وكشدايا وخبر شواه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حديث مخك ذكر شوه ذكران ألفاظ معنى غانم شوي شرها وضاحة شوه. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر تلج نبي صلى الله عليه وسلم وفات به أبو بكر رضي الله عنه دين رسل خليفه وكفر من كفر من العرب أو كافر شيو مرتد شيو أغسوك شي مرتد شيو العربنا. فقال عمر أبو بكر رضي الله عنه غيسر ذا جنگ إرادك لوش جهاد ورسركم قتال ورسركم. فقال عمر عمر رضي الله عنه ورلوي كيف تقاتل الناس لن تجن كذا خلق سرا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نبي الإسلام خفر ما يما لهكم كرشه تاج قتال وجن وقوم ذي خلق سرا سرديش لي لا إله إلا الله وي فمن قالها نشاش ذا كلمة وي فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه نيكنا محفوظ وغزمان أخفل مال وخفل زان إلا بحقه مگر بحق الإسلام فدي اسلام باندې زمان خپل وینا خپل جان او خپل مال محفوظ او حسابه علی الله باقی حساب د لب په الله باندې وی فدي خلق هو یوزل کلمه ویلی تور سره څنګه جنگیږي. فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. ابو بکر رضی الله عنه ورلوی قسم نه خامخا جنگ بکوم د هغه چا سره چې د موزه او د زکات په منځ کې فرق کوي چې موز کوي خو زکات نه ورکوي دا کافر دی زبر سره جنگیږم. فإن الزكاة حق المال دا زكاة خود مال حق نه لكسنگ چه دا موز دا بدن حق نه. والله لو منعوني عناقا سما دي فالله قسمي كشرت منه كزمانا عناقا دا دوري عناق ويلكي ديشي انفا من ولد الضأن ما لم يبلغ سنة دا قد اغم انس بشيلا شغلا كال لني رسيد لغا دوري فکه چی لوګي او ګډوري يم زمانه منی کا کانو يدونها الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دایبه په زکات کې نبی اسلام له ورکول له قاتلتهم علی منعها مزب جنگی ګم د دې سره دا غي په منقول باندې قال عمر عمر رضی الله عنه فوالله زمانه په الله قسمی ما هو الا قد شرح الله صدر ابي بكر فعرفت انه الحق وي هميشه ما د ابو بکر رضی الله عنه سره په دې کې اختلاف کولو تر دې چې دا خبره مال الله سرګند کشي د ابو بکر رضی الله عنه سینه الله کلاو کړی دا په حق باندې نه ځکه چې په شو هم چې دا حق د ابو بکر رضی الله عنه سره دی دې تر قتال کې یو حضور ته نه دا زکات د مسلمانانو لپاره اخلي ابو بکر رضی الله عنه بجانب حق ده اهل علم ذکر کړی کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د عارفانی رخصت شو او ای وفات شول دا غینه رستو خلق پینځړل شول مسلمانان یو اغړل او فرقه و چې غي په مسلمانای باندې و چې د ساده زړه مسلمانی و کم چې د نبی رسول الله صلی په زمانه کې و او دا اکثریت د صحابه کرامو اکثر صحابه په دې حالت باندې و چې په زړه سیده ساده مسلمانای برقرار و او دوی ما غړل و چې علی الاعلان بر سر اعلان غي مرتد شل او کلم کلا په بت پرستۍ کې واقع او مبتلا شل خدای له غو انتخاب کو او درې مغړل و چې د مدعیان نبوت تابع شل بعضی خلکو د پیغمبري داوی وکي لکه مسیلمۃ الكذاب اسود عنتی تجاحن یوزنانوا نزل خلک د ختم نبوت منکر شول او دغه مدعیان نبوت پس روان شول نام لک خلکو او سلوره مړاله وا د زکات د فرضیت نه انکار وکاو او ایوشدا فرضیت د زکات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه پورې خاص وو اغه چې د دار فانی نه رخصت شول زکات نشته دا سلور و دا دریو دلی شوی نو دا مرتد او کافر وی یو خو علی الاعلان مرتد شوی دویم د ختم نبوت نه انکار وکړو د نورو مدعیان نبوت دروغجنو پسې روان شول او دویم د زکات نه انکار وکړو او اخیرا نیدله چې دا مسلمانانو اغې د زکات نه انکار نو کړ خو د دین نه انکار کړو چې ابو بکر رضی الله عنه له نور کو زکات به مونږ ادا کوو په خپل ذکر القران الكريم ايات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واذا النبي عليه الصلاه والسلام خصوصيته شغله زكات ورقول غبم له دعاء قول اس بم زكات ادا كوه فخلا خليفه لبين ورتو ما اول علم المسلمانان وتدوى مدل شكم خطا شو زكات بم خليفه لنوركو او فخلا بادا كو ده مسلمانان فدی خلق وی جلا خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے خاص و خلیفہ و امیر لرا خطاب ننے عمر رضی اللہ عنہ جلا ابو بکر رضی اللہ عنہ سر اختلاف کولو دا غکم اشکال راغلی و ندیدی اخیرنی فرقی بارکیو چلی خلا الہ الا اللہ ویلی او دا کفر تکاری ندے کرے صرف باغیان دی چی خلیفہ لا او مسلمانان و حاکم لزکاة ناوالکی ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ سنگ و سر جہادو کو او ابو بکر رضی اللہ عنہ چی ندہ باغیان دی زکات چې من کوي خلیفہ له نور کوي زبر فرق قتال کوم تر دې چې عمر رضی الله عنه یې زما سینا الله کولاو کا او زه پوه شوم چې ابو بکر رضی الله عنه په حق ده باب البيعة على ايتاء الزکاه باب د بیان د دې کې چې په ورکول د زکات باندې بیعت کول لوز او عهد کول د زکات په ورکولو باندې د خلیفہ او د حاکم سره بیعت کول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وکړي خلکو توبه وکړي د خپل کفر نه او د مس پابند شول او زکات ادا کړي نو دا بیا ستاسو دینی رونه دي او قوت ایمانی او اسلامی ستاسو د دې ترمنځ او به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. جرير رضي الله عنه وي شما د نبی اسلام سره بیعت کړو عهد نو سره کړو چې فموز با پابندی کوم زکات به ورکوم او خیر خواهی به لټوم هر مسلمان لا. او بیا تاسو لا صحیح مسلم کې ذکر شول چې څنګه خیر خواهی به دي جرير بن عبد الله البجلي رضی الله عنه لټول مسلمانانو لا. یو کس نه اته غستو یو ور لګی پی سی ور کړی او د هغه پی سی ول دوغنا او سیوا کې اتا از دین د سیوا پی سو دلته تفصیل موږ ذکر کړو. باب اسم مانع الزکات زکات د منسون کی کوم غنا چې دا پرې باب کې ذکر کړي. وقول الله تعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله هغه کسان چې جمع کوي خزانه کوي سرزر او سپینزر او نه لګی د الله فلا رکی الی قوله د آیات تر اخر پورې فذوقوا ما کنتم تکنزون فرض قیامت بور لوې له شی اوسه کوي سزا او عذاب د هغه څه چې وای تاسو جمع کوون کی چې کوم سره او سپینزر به جمع کول خزانه کول به مونږ دغه سزا او ته کوي چې تاسو پاره کې زکات او د الله حق نه ادا کړئ. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الابل على صاحبها على خير ما كانت. نبي الاسلام فرمایلی روح بخل مالک لا دماغ کی حالت نزیات او غټ تازه شي دنیا کی چوخ په کم حالت کې نو د اغینا زیات او غټ زیات غټ بشي خ تازه بشي اذا هو لم يعطي فيها حقها کله چې د دنیا کې پدې کې حق نه ادا کړي زکات په کې نه ورکړي نو فرض د قیامت دا اوخبه د دنیا دا اوخ نه زیات غټ وي خ صحت مند وي تازه وي تطؤه باخفافها دلدل کوي با چخني کوي بده په خپل خو باندې وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت او دا غړي بيزي چيلي دا براشي اغه خپل مالک لبد اغه حالت نخيوي خي تربي وي خي تازه وي په دنیا کې څنګه وي اذا لم يعطي فيها حقها کله چې په دې کې حق ني ادا کړل الله زکات ني ور کړل تطؤه باظلافها ندلدل کوي با چخني کوي بدل په خپل کفو او خو باندې وتنتحه بقرونها او دوسی با ورکی دل بخلو خرونو باننی برا نبا پی گرزی او بخلو خرونو باننی بیوی دوسی با ورکی. قال ومن حقها ان تحلب على الماء راوی وی حق دا دی تشیده ان تحلب على الماء دا چه ولش لشی دا پا اوبو باننی چه گدر لدی روستی دی او دا گردی بیزی اوخان اوبکی فاغذے کی مسافر دی غریبانان نی او ابو لراغلی نی نو دا اوخی دی ولشا گڑی بی دی ولشا چی سیوائی کمی پیدی نو پاغی باندی اس کا وعد آغی زیافت اوکا اکرامی اوکا. فاغذے اہل علم و ذکر کر جدا حکم دا زکاة دا فرضیت نمخ کیو جدا لازیم چی اوخان دارنگی نور تاروی او مال چی کلا گدر لبو دی اوبکے او پاغه دې کوم مسافر او غریبانان دی وغیل به لشي او په یمې به ورکه. قال ولا یاتی احدکم یوم القیامه بشات او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی را دې نشي یو تن پتا سو کې پرز د قیامت بشات په یو چیلی یو ګډه باندې یحملها علی رقبته ادایرا پور تکړی په خپل شټ باندې فسر او په وګور ورلدا ولاړی لها یعار کی دلی د پارا اواز وی راګړا او ویزه به به کوي ايقول يا محمد نمال له امتي اواز را کی چې اي محمد صلى الله عليه وسلم فاقول لا املك لك شيئا نزبور لوام ورز مالک نیم تا د پارا د شي زو استاد فار سفارش نشم کوله د نشم بچ کوله قد بلغت نبي الاسلام وي ما د الله پیغام تاسو لرا رسوله تبلیغ می تاسو لکړه ده ولا ياتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء او را دې نشي او تن پتا سو کې چې سر د پاسه اوخوي پرې اوغو باندې را پور تکړی او دا اوخ بړنیږي اواز کوي فيقول يا محمد فيقول فاقول لا املك لك شيئا قد بلغته نماله اواز را کی زبور لوام چې زه تعالی د سشي مالک دی ما هو تاسو له تبلیغ کړو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا قال شيء الله مال ورك فلم يؤدي زكاته لذي داغي زكاتنا ادا كاي مصل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع نو فرض قیامت د دې مال نه بور لا یو گنجې خبر جوړ شي زهر د وجنا داغه نه دا ویختم یختب جوړېدلی لهو زبیبتان چې داغه به دوه داړي وي دوه غټ غټ غاخونه وي یتوقه یوم القیامه مړی کې به ورتاو کړی شي وا به چول شي د فرض قیامت مړی نه بور لتاو شي ثم یاخذ بلهزمته یعنی بشدقه و بیا به دغه خامار دی د دی وختونه رونی سی او د به میدان محشر کې منډې وي ثم یقول دغه خامار به ورلوي منډې مو انا مالک انا کنزک زستا مال انتاغه خزانه یم چې دنیا کې دی جمع کړی وم د الله حق دی نه پېژنو ثم تلا یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات لوسته و ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم خامخا گمان مکو پا آغا کسانو ماندی چه غی شمتی آکی پا آغا مالونو ماندی چه اللہ ورکنی دی خپل محربانینا فهو خیر اللهم یعنی دا بخلو شمتی آبا دید پارا غورشی مال بیدیر شی بل هو شر اللهم بلکی دا بدتر دید بید پارا نقصان دید دید بید پارا سیطوقون ما بخلو به یوم القیامة زرد چه غاڑا که بوا چولشی بیت آغا چه شمتی آکی دا پاغیبان دید قیامت پرز دغه آیات تفسیر نبی کریم صلی الله علیه و سلم کو څنګه بورله په غاړه کې واچو لشي نو غنجه خامار به تنه جوړ شي چې داغه به دوه داړي او دا کس به لري وحکونه نیولې میدان محشر کې به دغه عذاب او سزا ورله ملاوي باب ما ودی زکاته فلیس بکنزن باب د بیان د دې کې چې کوم مال زکات ادا کړی شي نو دا خزانه نه ده چې هغې د ووج نه بیا سزا میلاویږي د وخت یاد ذکر شو حقوق ما کنتم تکنیزون تم خلک چې سر زر او سپین زر خزانه کوي جمع کوي او حق پکې د الله نه ادا کوي نو فرض د قیامت به ټوله سزا میلاویږي نو چا چې د مال زکات ادا کړو دا خزانه نه ده لقول النبی صلی الله علیه وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قول دو وجنا مصنف رحمت اللہ علیہ پر باب کی دا حدیث موصولا رخت ذکر کی لیس فی ما دون خمس اواق صدقا پنزو او قیون کم چاندی کی زکاة نشتا یو او قیت لور تلویخ درحمی فاغ زمانہ کی دی پنزو او قیون دو سو درحم جوڑی دل او د جدید پیمانی مطابق د دې پنځو او قیونا دو پنځو سنی می توله 52 توله چاندی جوړیږي د دې نه چې چا سره کم چاندی وي هغه باندې زکات نشتا او چې 52 توله لور رسیدا یا جدید قیمت په اندازه ور سره پیسی دي نو بیا په زکات فرض او لازم دی چې کال پی تیر شي او د سونی مقدار بیا جوړیږي اونی می ټوله پچا سره صرف سونا دا چاندی ور سره نشتا نو د سونی مقدار دی د هغې اندازه او نصاب دی اونی می ټوله او کنه صرف چاندی دی نو د هغې نصاب دی پنځه اوقیې چې د دې نه دوه پنځوس نیمې ټوله جوړیږي او کنه ور سره سونم دا نغدی پیسیم دی یا ور سره سونم دا ور سره چاندی دا نو بیا به دا قیمت لا اړای تلګه اونته سونا دا او ور سره چاندیم دا یا نغدی پیسیم دی نو کچر ته دا غی قیمت 250 نیمه توله چاندی درتی نو دا بیا نصاب د کال چی پیسی شي زکات په فقې ور کوي تل وخت مرو پي زکه زموږ دا مروجه نوټونه چي دي دا د چاندی قائم مقام دی نو که یو زنانه سره پیسی کاله ده او ورثرا نقدی پیسیم نی نو دا به بیا قیمت له اړی چې 52 تولی چاندی او داغی قیمت تی جوڑی گی نو دا بیا صاحب نصاب دا. وبه قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال اعرابي اخبرني عن قول الله تعالى. خالد وجمون عبد الله بن عمر سيفسروتي وباندسي تپوس کړه یری آیات بارک مال خبر راکا والذین یکنزون الذهب والفضه. قال ابن عمر من کنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. چاچ سرا اس پین زر خزانه کل جمع کل او زکات نو ور کئ فهلاکت دی در پارا. انما كان هذا قبل ان تنزل الزکات. تا آیات د زکات نمخ کی نازلو. فلما انزلت هر کل چی د زکات غ حکم نازل شو جعلها الله طهرا للاموال. رب يا الله رب العالمين دا زکات د مالونو لپاره پاکی وګرځول. بس زکات کی ادا کو خدا بیا خزانه نو ګرځي دا او د دې وعید ختم شو. وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره عن ابيه يحيى بن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه تنجو او قيون كما چاندي کی زکات نشتا ولا فيما دون خمس ذود صدقه او د پینځونو په کوم او خانو کې چې کوم په صحرا کې تریږي په هغه کې صدقه نشتا. وليس فيما دون خمسه او شق صدقه او د پینځونو او نه د پینځونو په کوم وسقو کې زکات شته. چې د پینځو وسقو نه کوم غلا یا کجوري وینو په هغه کې زکات نشتا. یو وسق شپېته ساعوي او مخکې تاسو له ذکر شویو یو صاع تقریبا 2.5 کیلو دا غینه جوړیږي. او پاغی کی چې بیا کم شی پیمانه کې نو کله نا کله پاغی کی درنواله او سپکواله راځي خو تقریبا 2.5 کیلو یا تر دې پورې د دې خو هم شای جوړیږي. نو د دې پینزو او سقونه د جدید پیمانی او وزن مطابق تقریبا 2.5 کیلو دانی او غله جوړیږي. نو دا چا فصل دانی تجوری غلا دا چی شپگنیم توکیلوی تقریبا دیار لسمنا. نو پدیگی کی پدبان دی زکاة ورکول عشر یا نصف عشر ورکول فرض و لازم دی. کبارانی زمکه دا او رستو براشی عصری زمکه دا چی دا زمکی ویخ لنده او او بکولو لی ضرورت نیشتا پاگی کچی کم فصلو شنو لسمی تمی تنهری او ارټی دا په ششو باندې سوق وبکای. نو بیا په دې کې شلمې صدا او یا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی د زمکه نشي کوم فصل راټو کیږي تاغلک دی او کډیر. نو پاره کې زکات ادا کول عشر یا نصف عشر ورکول فرض او لازم دی. ذکر القرآن الكريم عموما حکم دی وآتو حقه يوم حصاده. تفصل د کټکول او د لوکول فرض باندې تاسو د دې حق او زکات ادا کوئ. نو یې کلی کړه د زکات به ادا کیږي او که هر قسم فصل روزي. امام مالک رحمت الله علیه او بعض اهل علم وی انکم ترکاری او سبزی دی پاغي کې زکات نشته لکروستو براشي. دغه حدیث کراغلی امام ترمذی وغيرها ذکر کړل لیسا فی الخضروات صدقه. فدی سبزو او ترکارو کې صدقه نشته. خدا اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق غ حدیث ضعیف ده سندن ثابت نه ده. ته قران عموما حکم ده چې انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. تفاقوا مالونو تاسو زکات ورکوي او د ځمکې نشه مدر لكم فسلو درا ټکول دی پاغي کې زکات ادا کوي او د لو فرض باندې کوي واتو حقه يوم حصاده. خو بیا اهل علم د صحیح قول مطابق پاغي کې دا مقدار دی مقدار در رسیدل دا شرط دی. ذکر حدیث وی ليس في ما دون خمسه او ثقن صدقه. ته د پینزو او ثق نه کمی نو بیا په کې زکات نشته. که پینزو او ثق لو رسیدل د غدیار لسمنه تنه جوړیږي نو بیا دا نصاب لرسیدلی په دې کې بیا عشر دی یا نصف عشر دی. وبه قال حدثنا علي بن ابي هاشم سمع هشيما قال اخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فاذا بابي انا بابي ذر. زيد بن وهب وي اذا ربغه مقام باندې تیر شوم جداد مدینی منورینا مشرقی جانب باندې تقریبا 200 کیلومتر فاصله کې زیات ده. ځان له صحرا دا شګی دی غیر چاپیر او تر په دې وخت کې متابادی نشته. نو په هغه وخت کې خدا ځان له یو میروا. فقلت له ما انزلک منزلک هذا وی ما ورلوی دلته څه شي مقیم کړي چې په دې صحرا او میرا کې یوازې دی رہے. قال كنت بالشام تغور لويلو تزا بشام كي وم دمشق كي فاختلفت انا ومعاوية نظاماو دا معاوية رضي الله عنه اختلاف راغلو في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هذه آيات باركي. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب معاوية رضي الله عنه اجداد أهل الكتاب بارك نازل شوي. فقلت نزلت فينا وفيهم وما ورلوش ندا آیات زمونگا و داغی دوار و بارک نازل شوه ذکر اعتبار عموم اللفظ لده او خصوص ده سبب لنه تاسویلی العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اصول قائده ده قرآن و ده سنت ده الفاظ عموم لاعتبار ده اغی شانو نزول لاعتبار نیتا جدی او کس بارک نازل ده و نور لشوتی ده. فکان بینی و بینه فی ذالک و زمان ده پا من کلا اختلافه فکتب الى عثمان یشکونی نو عثمان رضی اللہ عنہ چې په دغه وخت کې خلیفہ او اغلی شکایت وکړو زما بارکې شکایت وکړو چې په دې آیات کې اختلاف راغلی یا عموما زما دا غسر اختلاف په مسائلو کې او چون کې کوفه چون کې دغه وطن شام چې نو فقې کې صحابه کرام مخالف خلکو او د معاویه رضی اللہ عنہ سره ځنی خلکو نه لګی د نو دا خشیت او ير ور تر پیدا شو چې له ما سره اختلاف وي څنګه څه فتنه جوړ شي الکه زما مقابله له نه درې د مسلمانانو اختلاف را نشي. فكتب الی عثمان ان اقدم المدینه عثمان رضی اللہ عنہ را خط لیکلو چې مدینه لراشه. فقدمت هان و اذا مدینه لراغله و فكثر علی الناس حتى كانهم لو يرونی قبل هذا نو ما باندې خلکو غنه جوړه شوی وا خلکو غنه غنه جوړه کا تا به غنی دې شرطه پستر غنی ملي دلې حذكرت ذلك لعثمان وما عثمان رضی الله عنه له خبره ذکر کا چې مدینه لراغم نو دومره غنه غنه را باندې جوړه شو ته به کړي ستر غو دې خلکو د دې مخ کې پستر غو شته نیم لیدلې. فقال لي نغرا لو ان شئت تنحيت فكنت قريبا ارا لو كتاخ وخي نو اړخ لشا ډډی لشا دا سی زیل چی مدینی سرنین دی. فذاک اللذی انزلنی هذا المنزل نو ای دی خبری زدی دی که مقیم کڑیم او بیا او فرمائل ولو امرو علی حبشیا لسمعتو و اطوعتو تمام باند حاکم و خدیفه مقرر کی داخل یو حبشی غلام چی تک تور رنگ والی نو زبد آغم خبر منم تابداری بیکوم زکر خلیفه تابداری فرعیت باند لازم و ضروری دا ترکمی پوری چیاد قرآن او سنت متصادم او مخالف حکم ورلن فی. وبه قال حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال جلست حا وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير قال حدثنا ابو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش وإذا ناسهم يو جماعة قريش سرى فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم تغيب مجلسه جماعة ناسهم ترديك يو سري راغي ببر سريو أو غطي جامي يجولوي غريبي فقيري والهيئة أو شكل لاغنا پريشاني غريبي ظاهري دا ودريدل يودي خلق سرخواك سلام يتولي ثم قال بشر الكانزين برصف يحمى عليه في نار جهنم وزير وركا أغا خلق لشي غي مالون جمكي برصف فاغا قرمو تودو كانو باني يحمى عليه في نار جهنم چې دا به ګرمول شي سرکول به شي په اور د جهنم کې ثم توضو علی حلمت ثدی احدهم بیا به کې خدای شي د سینو په غسوکو د دیوان نه حتی تخرج من نغض کثفه تر دې چې بل طرف لګو زیرا د اوګی د اوګو د اړوخنه اخوا د سینې په دې سو کمان د بور لدا تور او سور کله شوی کانه کې خدای شي د املا طرف لدا املا اډوګي سره بوي اوګي سره خوا کې وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثنيه او دا ګرمو تو د کان دی بورلا پدی اوګو باندې کې خدای شي نو د سینو سره بروزي يتزلزلو دې په ټوپو نوې حرکت بکای ثم ولا فجلس الى ساريه يا شاکړ و د خلکو نروان شوی یو ستنی سره ډډ لګولی و ناستو وتبعته وجلست اليه احنف ابن قيس وي وي دوار پس روان شو وم خواکه ور سره ناسوم وانا لا ادري من هو ما لفتن وجدا سوق له فقلت له لا ارى القوم الا قد كره قد كره الذي قلت وما ورلوي ذ غمان نكم پر خلق باندې مگر تا چې کمی خبر یو کنه دا په بده ولګی دي قال انهم لا يعقلون شيئا واذا لو شرا خلق فسنطيقي عقل فكينشتا بس دنیا جمع کوي مال جمع کوي او ځي ولا کوم خبر کوم نه پدی باندې نه پويږي قال لي خليلي واذا ما لو شي مال زما دوست ويني قال قلت ومن خليلك تعني وما ور لو خليل او مرګره دي سوق دي ته مال خپل مرګني ويني قال النبي صلى الله عليه وسلم نو ویلو چې زما مرګره او دوست نبی صلى الله عليه وسلم دې غره لویلو يا ابا ذر اتبصر احدا هي ابو ذر لو هو دا غر در لخکاری ته دا غر ویني قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار ابو ذر رضي الله عنه ما وقتل نور لا وما شنور لو قتل نو ما چې لا باقي رس خپات نه ما وی چې رضي الله ایته خو تپات دا مطلب منو ما چې نبی اسلام ما سکار پتی دیږي وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجه له ما دا خیال کولو چې نبی رسول الله والسلام ګني ما سکار پتی دیږي نو ما ورلوي چې او لا خنور ولا رانا رزدا وینما قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا نبی رسول الله وینيو زرا خبر نه خو هم چې د احد د غرم رمې تر زر شي انفقه كله الا ثلاثه دنانير ورنه دا ټول بز خرج کوم لګوم به د الله په لار کې صرف دری دینار مزان لپاره دم د احد د غرم رسونه شي ما سره او د دې عمر دنانير شي را سره دا ټول بلګوم صرف دری دینار مزان لپاره دم وان هؤلاء لا يعقلون او بزر رضی اللہ عنہ دا خلق نہ پویگی انما یجمعون الدنیا دی صرف دنیا جمع کئی او بیا بزر رضی اللہ عنہ ولا والله لا اسألهم دنیا ولا استفتیهم عن دین حتی القى الله دا رنگی ند زمان قسمی فا اللہ نزد دوین سے دنیا غوارم او نتی دین بارا کسی تفوس کوم تر دی چیز اللہ سر ملاو شم فابو ذر رضی اللہ عنہ مذهب داو چې د درې ورځو نه سیوا څوک ځان سره تمال جمع کوي نو دا ورله حرام نه به جمع کوي او د دې لګول فرض باندې فرض او لازم دي د دې شدت او سختۍ د وجنه ابو ذر رضی الله عنه له عثمان رضی الله عنه ویلي چې تر ابنه مقام لاله شو په غزه کې فاتحه باب انفاق المال فی حقه د مال دا غي په حق کې خرج کولو بیان د مال کم حق دې په غي کې خرج کې ویلګي او به قال حدثنا اصل کې اسلام دا مطالبه کوي چې انسان د مال په مناسب موقو کې ولګي مال دې په مناسب موقو کې ولګول شي انسان دې په خپل بال بچوان دی ولګي خپل والدين ماننی خپل خپلوانو بیا کو وسوي او د دې نه سیوا شنو فعام خلق باندې نو مال دا غي په حق کې خرج کول بیان دي او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في إلا في اثنين أو في بعض نسوكي إلا في اثنتين حسد نشته مگر په دوو خصلتونو کې، یا حسد مکه او مگر دوو کسانو سره. حسد نه مراد دې ده کې غبطه ده، الله دې فلانی له کوم نعمت ورکړه د مال امراکی، او هغه حسد نه مراد نه ده چې د بل کس د نعمت د زوال تمنا کې چې الله دې نه واخلي کمال راکې او کنه. انده حسد مجازن په معنا د غبطه سره ده، الله دې غون نعمت په مامو کې. لا حسد الا فتنتين، غبطه نشته مگر په دوو خصلتونو کې، یا د دوو کسانو سره. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو غسړی دې چې الله مال ورکړي نو توفیق ورکړي د لرا مسلط کړي دې داغي په لګولو باندې په حق کې. ورجل آتاه الله حکمتا فهو يقضي بها ويعلمها، او بل سړی دې شغل الله حکمت ورکړي، حکمت نو مراد علم د کتاب او د سنت دی، دغه الله ورکړي نو دې عمل کوي په دې باندې، فیصلې کوي په دې باندې خلکو له خی. باب الرياء في الصدقه، صدقه او خیرات کی ریا کول، ری سراغ صدقه او خیرات تسنت کی عمل بربادی کی. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ایمان ولو مبربادوی خیراتن خپل فزبادنی والاذى فبدرد سرا. كالذي بشان لا تنفق ماله رياء الناس، چه خرج کئی غمال نپار دخودنی لخلکو. ولا یؤمنو باللہ والیوم الآخر، ایمان نساتی پا اللہ فرض رستنی. الى قوله تردی قول پوری، واللہ لا یهدی القوم الكافرین، اللہ توفیق ده ہدایت نور کئی قوم کافران اللہ. ده ہدایت تاسو دو معناگانی اوریدنی، یو لئیسال للمطلوب، او دویم لویل کیدیشی اراءت الطریق. فدلتا کی ہدایت راغین فراغلی په معنا د ایصال ال مطلوب سره ده، الله توفیق ده هدایت نور کوي قوم کافرانو را. قال ابن عباس صلى، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ده صلى معنا هي ده عليه شيء طاغي باندې سني صفا سوتر کانه. وقال عكرمه وابل مطر شديد، عكرمه ويد وابل معنا ده سيد او شي بدار باران، والطل النداء او طل ویل کې دی شي هغه پرخلا یا نری باران لا. وبه قال حدثنا، باب لا يقبل الله صدقه من غلول ولا يقبل الا من كسب طيب. نقبل اي الله هغه خيرات او صدقه چې مالي غنیمت نه چا کوم اغلا کړي او بیا د غمال خیرات این غر الله نه قبلی، د غلا مال د خیانت غمال الله په صدقه او خیرات کې نه قبلی. ولا يقبل الا من طيب الا من كسب طيب، او نه قبلی الله رب العالمین صدقه او خیرات مگر د پاکې ګټې نه، د پاک او حلال ګټې نه کړي. ځکه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، الله رب العالمین فاک ذات تفاک مال قبلی. لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، وينانك او بخن اقول تا غرد دا خيرات نشر صور پس بیا بد ردی الله الذي پروا و صبرناک. باب الصدقة من كسب طيب، باب دې بیان دی کې اذا پاکه غټینا صدقه او خیرات کول پریوان دی باجر او ثواب ملایويږي. لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مټاوي الله تباكي الله رکي الله سدوا لمال ويربي الصدقات، او ډيري الله د خیراتونو مال. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله مې محبت نساتي د هر غټ کافر سره او د لوی ګناګار سره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجننا كسان جيمان رودوني خامدو نسي ابندي کي فمز ور کي زکات دي فار باجوني کني ضرب دمي، ولا خوف عليهم مستقبل کي بقديمان دي سيرني، ولا هم يحزنون اي بغم جنينا تشيرين فوتشي وي پمازي کي. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا النضري قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمره من كسب طيب چاش خیراتو کو د کجور برابر د پاکی گتنا ولا اقبل الله الا الطيب نقبل اللہ مگر پاک شے فإن الله يتقبلها بيمينه والله رب العالمين قبل دل رفخ بالخلاء اسمانه كما يليق بشانه ثم يربيها لصاحبه يا اللہ تربیت کہیں دلی بی صاحب دلیل را چاش دا کما کجور ورکڑی راو خیراتی کنے فددي تربيت ورلا الله في كما يربي احدكم فروه لك څنګه چې تربيت کوي یو تن پتا سو کې فروه د خپل خې تغوا چې تم بچي یا فروه لکې دی شي تاسو پیغه بچی لا دا اسپې د بچی یا د غوا د بچی چې تربيت سو کوي حتا تكون مثل الجبل تر دې چې دا اجر ډېریږي ډېریږي چې د غرم رشي تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه هنا بمختلف أسانيد سرد مخك رواية راغده باب الصدقة قبل الرد دا هغه زمانی نمخ کی خیرات کول چې څوک خیرات غوښتون کې به بیا پاتې نشي د دې بیان باب الصدقه قبل الرد دا باب د بیان د خیرات کولو کې قبل الرد مخکې دا هغه زمانی نه باب خیرات کې خو غوښتون کې بني او به قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول تصدقوا حارثه ابن وهب جمعنا نبي الاسلام ناولد سرمائل خيرات مكوي فانه ياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته يقينا شان دا رابشي او زمانه يسړي وقت له صدقه وري فلا يدن من يقبلها نبم يا رسول شي قبول كي دي درا تغسطو بسوكني يقول الرجل لو جئت بها بلمس لقبلتها كسب ور لوي كفرون دي روڑ ونما بدنا غشتوا فاما اليوم فلا حاجه لي فيها هر جنان د دنمال په دې کې سہاجت نشته دا بیا په هغه وخت کې چې نور د مغرب نه روخيږي هر څاله په پته کې قیامت را روان نه څوک به مال او صدقین قبلای هر څوک به فکرمن دی خپل غم به ور کرا یا مالداری به سی واشي الله به فراخی راولي څوک به شاله لاس نه نیتی خیراتونه مناخلي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض قامت بقائم نشي تراغ پوری چډیر بشي پتاسو کمال فيفيض نبيبا هذا الاناء فيضا اذا امتلا قال جلو خدشن عرب فيضا الاناء او قیامت به ترا غیرا نشي چې هر څوک به دومره مالدار هي چې دا مال به تنه ويږي حتى يهم رب المال من يقبل صدقته تر دې چې فکر کې بواچي مالدار کسلا او څوک چې دا صدقه او خیرات دي قبول کړي دا فکر او غم به ور سره چې څوک پیدا شي او دا خیرات قبول کړي او حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه تردی چې به خپل مال پیش کوي نو کوم کس لږ پیش کوي ابو ورلو ویلا عرب لي مال سہاجت نشته نه محتاج بل چاله ورکا او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبي نبيل قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفه الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو العيلة عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اذن نبی علیہ السلام سره یو دوه کسان ور لراغل یو پکې شکایت کولو د فقیرای ډیره غریبی مینا او الاخر یشکو قطع السبيل او دویم شکایت کولو قطع السبيل د شکو چې په لارو کې غلونه دي او شکمار دي لارې شو کې خلکونه ارس اخلي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلو اما قطع السبيل فانه لا یاتی علیک الا قلیل هر چې دلارو دا شکی دی وی فإنه لا یاتی الا علیک قلیل لگ وقت پس بدا سید امن زمان راشی پتابانی حتی تخرج العیر الى مکہ بغیر خفیر تردیسی او قافل بمکیل روانی بغیر دی سوکی دارا و محافظنا تیرا و خطر بور کرنی دمر امن براشی و اما العیدتو او هر چی فقر و غریبی دا فإن ساعت لا تقوم حتی یطوف احدکم بصدقته یقیناً قیامت بقائم نشی تردی چه گرزی با یوتن پتاسو کی خپل خیراتونا فلا یجد من یقبلها منه دومر بسوک نپیدا کئی چی دادی تینا واخدی و قبول دیگی ثم لا یقفن احدکم بین یدی اللہ لیت بینه و بینه حجاب ولا ترجمان یترجم له بیا خام خاو بدریگی یوتن پتاسو کی درب مخلا تداو دا اللہ فمنس کی بس فردا و ترجمان نیچی ترجمانی دیکی ثم لا یقولن له بیا بور لا اللہ رب العالمین دی بندل وی علم اوتی کمالا آیا ما تا لمال نو در کڑے فلا یقولن نو دے بوی بلا ولی نرم را کڑے دیو ثم لا یقولن علم ارسل الیک رسولا بیا بور لا اللہ رب العالمین وی آیا ما نور علی گلت حال رسول و پیغمبر فلا یقولن بلا بیا بدیو وی شولنا فینظر عن یمینه فلا یرا الا النار ثم ینظر عن شماله فلا یرا الا النار مده چې فی طرف له وګوري صرف اور بور لخکاری نو ګس طرف له چې وګوري صرف اور بور لخکاری هل یتقین احدکم النار ولو بشق تمره نبی اسلام خامها بچ دی وساتی یو تن پتا شو کی ځان به اور د جهنم نه دی بچو ساتی اگر که په یو ټوکړه د کجوری باندې فإن لم یجد فبکلمة طیبة که د کجوری د ټوکړې وسو طاقت نشته نو خبره دی چالو کی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى مع عن بريد عن ابي برداء عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتينا على الناس زمان قام هارب شيخ خلق بان دي وداسي زمانه يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب يو كسب خپل خيرات د شو زرو ګرځي ثم لا يجد احدا ياخذها منه هي بنمو ميوتن چې ددن دي واخلي او قبول دي کی ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امراه او داسې تقریبا په نظر راشي اذا غبت بسلوخ زنان رواني يلذن به من قله الرجال وكثره النساء فنيوا سلي فدواني لك سړي بکمي زنان بډيري شي باب اتقوا النار ولو بشق ثمره والقليل من الصدقه باب د بیان دي کی اذا دوزخ او د جهنم د اور نزان بچ کی اگر کده کجوری په یو ټوکړه باندې اگر که په لغون دي خیرات باندې ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرچ یو لګي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله لپاره درځاون دی دا الله وتثبيتا من انفسهم او فکل اقوالهم مضبوطی اثر د خپل ژوندونو نه مثل جنته بربوه مثال دی په شان دی یو باغ د پوچت دی باندې ربو په تفسیر کې مفسری مدری اقوال دي د معناګانی کړي یو دا چې ربونه مراد مکان مرتفع دی وجد دی چې دا باغ په وجد دی باندې عموما چې په وجد دی باندې باغی داغي میوه مزیدار وي ځکه نور په خلګي هواګانی کې چلیږي او یاد مکان مرتفع نه یاد ربونه مراد المستوی من الارض هموار از مکه دا هموار از مکه کې خفصل کیږي او بشری په ور پرې خو دی نو فاغی کی خطواله پورتواله دندونه کند کپڑی نی ټولیو به یو شانتی فصل لورسی مختلف فصل کی گدانه چې یو ځکه وبودری ریبل زله ونر رسیدي او درېما معنا د ربی د سربز مکا امام راضی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې ذکر کړی چې سربز مکای مضبوط از مکن فاغی کی فصل خکېږي الی قوله من کل الثمرات ترقی قول پوری چې هر قسمه میونا وبه قال حدثنا ابو قدامه عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل ابن ابو مسعود رضي الله عنه قال شهد الصدقي بخير خيرات ده حكم ايات نازل شو خيراتنا كوي كنا نحامل نمم دي اديو مزدوري كولا نحامل معنا دادا په خپل شاګان او وګو باندې موږ بوجونه پورته کول دیاړیو مزدوري به موږ کولا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير راغله یو سړی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې ډېر شعر او خیرات کړو فقالوا ندي منافقان ویلی مرائن دا وګره ریاکار دی وجاء رجل فتصدق بساع اورات مل کړي یو سړی چې ابو عقیل انصاری رضی الله عنه نو یو دوه دنی میکلو یو ساع کجوري رونی می پاغه خیرات کړو فقالوا ذيوليو ان الله لغني عن صاع هذا لكن الله خامخا به پروا ده یو ساع د دې کسنا کم چې ډېر راړو نو غلې ریا کارو خندا یو کوم منافقانو کم چې ټول ورځ دیاریو مزدوریو کو په هغه کې ورلې یو ساع کجوري ملاو صغیر اړینو دی وی الله د دې نبی پروا ده فنزلت والله رب العالمين دعايات رولي قلو دعايات نازل شو والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات اغا كسان اغا منافقان شعيبون لغي المطوعين وخش عليس الخرج كون كبان دي مؤمناننا يا المطوعين فرغبت كون كبان دي من المؤمنين مؤمناننا في الصدقات بخيرات نكيم والذین واکثان لا یجدون الا جهدهم انهم یغی مگر کوشش او مزدوری خپلا مزدوری کی او اگر اڑی د الله په لار کې او لګی اوس چې په دې باندې عیبونه لګی دا او دې پوری خنداګانې کوي الله رب العالمین به انتقام واخلي دې له عذاب وی وبه قال حدثنا سعید بن یحیى قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه انطلق احدنا الى السوق النبي صلى الله عليه وسلم ومملك الخيرات حكمكم فيوتن بكم خلالو غيبانانو کی بازار لا حيحاملو قدب پخپل اوغا او پخپل شاه باندې بورونه بوجونا او بارونه پورته کول دیاری او مزدوری به کولا ايصيب المدا نبي بدل يوم نغم تتكجر ملاوخه وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف أو ننخو لبعض خلقه ويبلكونه بان دمال ورطرده دراهم ورطرده بيام خيرات نكي أو باغ وقت بمونج دياري ومزدوري كولن وخيرات بموخه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق ثمرة تورو دوزخ نزان بچکی اگر که پیو ٹکڑا دو کجوری باننی وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل یو زنانه زما کور لراغلی و چې دوه لونه ورسره وي سوال یې کولو فلم تجد عندي شيئا غير تمره وی ما سره د یو کجور نه علاوه بل څه نه و فاعطيتها اياها دا کجور مې دی لورکا فقسمتها بين ابنتيها ولم تاكل منها نو دا یې د دې دواړو لونو په منځ کې تقسیم کړې ولې مکړې و ورلا خپلې نه وخوړلې ثم قامت فخرجت بیا دا زنانه پاڅېدلې و نو تلې وا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته نبي الإسلام قول لراغله انه خبر موركله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام فرمائله من ابتلي من هذه البنات بشيء سوكش أزمائش كواج وليشو مبتلاك ليشو ذذيلون بتشيبان دي قلن له سترا من النار وليب ورلد أورد جهنم نفردو قردي فعيشي رضي الله عنها فيو كجور بان دي خيرات كرهو اتقوا النار ولو بشق امره اور نزان بچی اگر په یو کجور آیا دغه په ټوکړه باندې باب فضل الصدقه الشحيح الصحيح د بخیل د تندرستۍ په حالت کې د خیرات او صدقې فضیلت یو سړی سره د بخل د شومتیا یرا او خطرم ده او د صحت او د تندرستۍ په حالت کې ده ندې چې کوم خیرات او صدقه کوي ندې چې کوم فضیلت راغله بیمار سره خوشین بیا خیرات کوي ځکه زمال نه امید شوی بخل نه نیږي چې بس بډای مرګ را باندې راځي او چې ځواني کې د مال سره د مینا او محبت په صحت کې صدقه کوي ندې اجر او ثواب ډېر دی لقوله تعالی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت قال له دوی د الله په لار کې دا وسنا چې درکړې دې رزق مو درکړې تاسو لا مخکې د دینه شراب شي او تن تاسو تمر الى اخرها وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ایمان ولو خرج کوي دا مال نشي درکړې مو نه من قبل ان ياتي يوم مخکې د دینه شراب شي دا سر لا بيع فيه جنب خرصول الفاغيك ولا خلت ولا شفاعة نو دوستي ومرغرتي آئين بس تفارش أو شفاعة فيه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول النبي الإسلام لراغل ونويله يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا إذا الله رسول كما يو صدقاء خيرات داغي أجر وصواب دير دلويله. قال النبي الإسلام ورلويله أنت صدق وأنت صحيح شحيح داكي تصدقاء خيرات وكي بداسي حالتك كي تسي حتمن دي تندوسي شحيح أو بخيلي دبخل نيريغي تخشى الفقر وتأمل الغنى اتد فقيري وغريبين يريغي اميد ساتي اميد لري مال داري ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم او دمر توقف مكوا دمر ساري غما تردي چي ساري مرخن لرو رسي قلت نبات ويلي فلان كذا ولي فلان كذا وقد كان لفلان فلاني دي پار دمر مال شو فلاني دي پار دمر شو دا خو اسي مستفلاني شوه ده زگا ساغا تا روح مرخن لرا رسيدلے او پاخر لمحاتو کی باب دا باب دا بلا ترجمہ ومنزلی دا فصل دا باب سابقنا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانا عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنها ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیبیان نبی علیہ السلام لویلیو اینا اسرع بك لحوقا کم یو زمونگنا تاسو سر زر او پجلدی ملاویگی تاسو وفات نرستو فتولو بیبیانو که بزر تاسو سر سوک ملاویگی. قال اطولو کن یدن نبی الاسلام ولو ایچی فتاسو که کم یو علاسو گدنی نبی الاسلام چه وفات شو فأخذو قصبتا یذرعونها دیو درما یو بان سراغستو چلاسو نی پناب کول دیو گدو گدوالی نحقیقی و گدوال مراد دی فکانت سودتو اطولهن یدن وی سودا ابن زمان رضی اللہ عنہ دلاسو پر اعتبار سرا اگدوا مخی ذکر شل چی دا دنگا لولا زمانانا وزکا ورل عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی زدی پی جرم کل چی دا کور نبار روتی وا حجاب و دا پردی پا احکامو کی ذکر شل وی دلی لاسو نا اگدو وی فعلمنا بعضو انما کانت طول یدها الصدقا مونگ لبیا رسو دینا پتو لگ دا چی دی دا لاسو نا خو صدقی اگدو کریو او ببعض نسو کی راغی دی فعلمنا بعد انما كانت طول يدها لا صدقه لا سوق دوال له وكانت اسرعنا لحوقا به اولا طول نلوان دي اولا وممكن طول نلوان دي في وسكيدون كده نبي عليه السلام سرا كانت كي ضمير يا راجي دي سعودي رضي الله عنها لا لكن ظاهرا ده حديث معلومي كي ذكر راغي شوي و صحیح خبر را چی دا زمین راجی دے زینب رضی اللہ عنہ لا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی جزر و فاتی ویغ زینب رضی اللہ عنہ لاغی بس صدقی و خیراتو ندر قول وکانت تحب صدقا بی بس صدقا و خیرات و خول و دیر خیراتو ندر قول باب صدقت العلانیا باب دے فبیان دلین کی په سرګند باندې خیرات کول نو اصل خدا دې خیرات دې په پټه باندې او په سرګنوالي کې مصلحت ته نو بیا سرګندم کول جایز دي مصلحت دا ده چې تا له خلکو ګوري او ستا اقتداء کوي غيوم خیراتونه شروع کی په سرګند یو کا یا څوک زکات نو ورکوي نو فرضي زکات ته په سرګند دي فار ورکړي خلکو له پته ولګي زکات له متوجي شي یادی د پارا سرغن ورکه چې یو کس غریب او فقیر سوچ نه پیژني او د تا خیرات ورکو خلکو لپتو لګي چې غریب د نور خلکو مور سره امدادو کی دغه مصلحتونه چې وی بیا سید په سرغن نم جایز دي ورنه بهتر دی چې په پټه دي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا او ځان چې خرچې مالونه خپل شپې او ورځې په پټه او سرغن ده الایا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون النف رحمت الله علیه دې ترجمه الباب کې حدیث ذکر نه کوي لې شي په شرط نو یا مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر نه کوي طالب لوی ته په خپل یو حدیث وګوره او د دې ترجمه لاندې راړه چې مناسبت ورسره وي. باب صدقه السر، باب د بیان دی چې په پټه باندې خیرات کول دا افضل او بهتر دی. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضي الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي، مصنف رحمت الله علیه په کتاب الاذان کې موصولا ذکر کړی او رسو فباب الصدقه باليمين كما روان ده موصولا. نبي الاسلام وي ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هو كسان بالله ده عصد سوري لان ده فرز قيامت برزي يو فاغي كي غسره ده تي خيرات يوكو ده سي خيرات تي پت يوكو ترده چه ده غسل اسلام پتاون لگه ده چه ده خلاص سوله قول. وقوله ده الله رب العالمين ده قول ده انتم ده الصدقات فنعماهي تسرغندوی تاسو خیراتونه دا ندا خشه ده فنعماهی فنعم شیئن ابداؤها لیسرغندول خشه ده وین تفوها و تؤتوها الفقراء او کپتوی تاسو دیل را ورکوی غریبانانو لا فهو خیر لکم ندا خدر لغرا و بهتری اللہ آیا او بیا اللہ ویو یکفر عنکم من سیعاتکم ماف بکی اللہ تاسو لگناہو نستاسو من دی تبعیز دی پارد نبازی گناہو نو پری مافشی هر چه کبایر دی غیل بتوبه و باسی تارنگی حقوق العباد چی دین و غبائی لواپس کوئی. والله بما تعملون خبیر، اللہ فاغسو چی تاسو کم عملون کوئی خبردار دے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.